Book 2 27 27 في الفندق الوصول på hotellet ankomst عندكم غرفة خالية har I et ledigt værelse لقد حجزت عندكم غرفة. Jeg har bestilt et værelse. اسمي ميلر. Mit navn er Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Jeg har brug for et enkelt værelse. أحتاج لغرفة سريرين. Jeg har brug for et dobbeltværelse. كم سعر الغرفة لليلة؟ Hvad koster værelset per nat? أريد غرفة مع حمام بانيو. Jeg vil gerne have et værelse med bad. أريد غرفة مع حمام دوش. Jeg vil gerne have et værelse med brusebad. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Må jeg se værelset? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Er der en garage? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Er der et pengeskab? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Er der en fax? جيد، أنا أخذ الغرفة. Godt, jeg tager værelset. هنا المفاتيح. Her er nøglerne. هنا أمتعتي. Her er min bagage. متى يكون الإفطار؟ Hvornår er der morgenmad? متى يكون الغداء؟ Hvornår er der frokost? متى يكون العشاء؟ Hvornår er der middagsmad؟